تولده دوبارم و مدیون عشقت میدونم، احساسی که دارم و ممنون عشقت میدونم، تولده دوبارم و مدیون عشقت میدونم، خوشی یه روز دارم و ممنون عشقت میدونم. بوت نجابتی واسم نهایتی خود سعادتی، بوت نجابتی واسم نهایتی خود سعادتی. آسمون میشه خدا شاهد، ما با هم میریم تا کهکشون، بگو که آرزوت چیه، ارزش تارموت چیه، سکوت نکن سکوت چیه، ببین که رو برود کیه. بوت نجابتی واسم نهایتی خود سعادتی، بوت نجابتی واسم نهایتی خود سعادتی. سعادتی به تن جابتی بسم نهایتی.